Neng, napa teh? Kula nyuwun jineman sayonara. Oh, dados sayonara, Mbak. Sayonara. Ayo, Dor. Ayo, sayonara. Sayonara. Ya apa, Bi? Aku nek ngene iki kepengin ambek gendeng sing alus-alus lho ya. Biasa iku ora tau ngono iki. Ayo gak ngono ta. Wong panjenengan pikirku iki sok-sok lewung, Cul. Iya. Aja ngono ta, Cak. Wong e ora mesti wong yo gak padha. Gendeng kasar-kasar iki saiki wis kok jarene waleng gak? Gak koyok gendeng sing alus dirungokno marem. Tadi awakmu seneng gendeng sing alus. Panjen bener awakmu pi. Gendengku nek kasar-kasar, dirungokne iki ya kurang mapan. Iya iso. Lah nek alus, iku dipangan esuk enak. Beduk ya enak. Sore ya enak apa maneh nek jam 12 bengi mbek klesetan. Gendeng pangan mbek klesetan. Tahu aku. Esuk lho jam 4 tangi turu, gendinge dasar alus karo karo ngombe wedang kopi masa ala seger mbokmu. Rasane iki pundutane napa, Cak?